ამ კვირაში ძალიან ბედნიერი დღეები დაფიქსირდა საქართველოში, რადგან სნეპი თბილისში მღეროდა და არტიმედის მომღერლები ჰოლანდიაში. ძირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათოგობის ჩაიშულთან ერთად და მინდა გითხრათ, რომ ეს ფორმატი, ჩვენი ღამის შოუს ფორმატი, ანუ ამერიკული ფორმატი, ძალიან ისეთ საინტერესო გახდა ქართული ტელეკომპანიებისთვის და ამჟამად ღამის შოუს ნაირი გადაცემის გაკეთება უნდა ტელეკომპანია ევრიკაზე. ტელეკომპანია ევრიკაზე ღამის შოუს ვერსია ასეთი იქნება. წამყვანი იქნება მაგიდის ქვეშ შემძრალი. ჰედლაინების მაგივრად იქნება მორბენალი სტრიქონი. და გადაცემას გააფორმებს მუსიკალური დასტა ქსოვრელების შემადგენლობით. აგრეთვე ჩვენთან მოვიდნენ საქართველოს რეგიონალური ტელევიზიები, ანუ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან და მე გვითხრეს, რომ მოგყიდეთო, თუ შეიძლება ეს ფორმატი მოგყიდეთ. და მე ვუთხარი, რომ კი ბატონო, მოგყიდით მეთქი ამერიკულ ვერსიას, მეთქი ოღონ შემირჩევა იქნება, თუ თქვენი კუთხისთვის დამახასიათებელ რაღაც ელემენტებს დაუმატებთ მეთქი და კი შემირჩენ რომ დაუმატებთო. გურული ღამის შოუ იქნება ასეთი, კუთხისთვის დამახასიათებელ ელემენტს ასეც დაუმატებენ, რომ მონოლოგის შემდეგ წამყვანი ასე გამოაცხადებს. ჩვენს გადაცემას აფორმებს პოლიკარპე ილურიძის ბადიში და მისი მეგობარი ყადახე. რაჭული ღამის შოუს ამ კუთხისათვის დამახასიათებელი ელემენტი ის დაემატება, რომ ჰედლაინები იქნება ლობიანებზე დაწერებული. და ბოლოს ძალიან საინტერესოა სვანური ღამის შოუ. სვანურ ღამის შოუში ყოველ ახალ გადაცემაში იქნება ახალი წამყვანი. რადგან ყოველი გადაცემის დამთავრებისას ბენდის ხელმძღვანელი წამყვანს მოკლავს. გაზეთმა Christian Science Monitor-მა გამოაქვეყნა სახალისო ხანძრების სია. ასეთი ხანძარი დაფიქსირდა შტუტგარტთან ახლოს, იქ ხანძარი გაუჩნდა ტერარიუმს. სახანძრო რაზმმა იქ მოასწრო მისულიყო 7 წუთში და ძალიან ინანა. ხანძარი აგრეთვე გაუჩნდა ბოსტონის დამწრობის ცენტრს. იქ სახანძრო რაზმმა მოასწრო მისულიყო 15 წუთში, ჩაეკრო ხანძარი და დარჩენილიყო სამკურნალოდ. თბილისში ხანძარი გაუჩნდა ჟურნალ ის არის რედაქციას და სანამ სახანძრო დახმარება მოვიდოდა ჟურნალ ის არის თანამშრომლებმა მოასწრეს ორი ფილმის ყურება, 10 ლიტრა ღვინის დალევა და 6 პარტია ნარდი მაგიდის ქვეშ გაძრომა. რაც ეხება იმ ფაქტს, რომ თბილისის მერად დაინიშნა ზურაბ ჭიაბერაშვილი. მიხეილ სააკაშვილმა ზურაბ ჭიაბერაშვილს დაავალა 6 თვეში, 6 თვის განმავლობაში მარსის ველის მოხვნა, დრაკონის კბილების დათესვა, იქიდან ამოსული ჯარისკაცების განადგურება და ქალაქ თბილისში გზების შეკეთება. ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ჩვეული შემართებით განაცხადა, რომ მე მზად ვარო, რომ მარსის ველი მოუხნაო და ის დრაკონის კბილები დავთესო ყველაფერიო, მაგრამ თბილისის გზების შეკეთებას 6 თვეში ნაღდაც ვერ მოვაზრე. თუ ვერ მოასწრებო, მიხეილ სააკაშვილმა განუცხადა, რომ ამ შემთხვევაში მერად ისევ ვანოზოდელავას დავნიშნავო, ასე რომ ღამღამობით თბილისში ხედავენ კაცს, რომელიც წერაქვით და ნიჩბით დადის და ასფალტს ჩიჩქნის. თავრობისათვის ასევე პრიორიტეტულია ტურიზმის განვითარება საქართველოში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ტურიზმი საქართველოში დღესდღეობით დაბალ დონეზეა. ამის მიზეზი ალბათ ის არის, რომ ვინც კი ნორმალური ტურისტი იყო, ყველა საზღვარგარეთაა წასული. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი პირობებია ტურიზმის განვითარებისათვის საქართველოში, მითუმეტეს მთიან რეგიონებში ზამთრის განმავლობაში. თუ ჩვენ მოახერხებთ იმას, რომ მოვიზიდავთ რაღაც მცირე რაოდენობის ტურისტებს საქართველოში და გაუშვებთ მთაში, ესე იგი, მათ იქ ზვავი, ისინი ზვავქვეშ მოყვებიან. და შემდეგ ამის შედეგად საქართველოს მოაწყდება მათი ნათესავები, იქაური იმ ქვეყნის მაშველი ჯგუფები, ჟურნალისტები და ტურისტების მთელი არმია წამოვა საქართველოს. ტურიზმის განვითარებისათვის აგრეთვე კარგი პირობებია თბილისში. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ბევრი ისეთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა თბილისშიც კი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ აქ ჩამოსულ ტურისტებს. მაგალითად, თბილისის ზოოპარკში. ჩვენ ტურისტებს შეგვიძლია ვაჩვენოთ მოლაპარაკე ნიანგი. როდესაც რამეს აჭმევ, ის იწვის დიდი მადლობა ბადრი პატარკაცისთვის. აგრეთვე შეგვიძლია ვაჩვენოთ ლომი, რომელიც ყოველთვის წუწუნებს. წუწუნებს, რომ თუ შეიძლება ზოოპარკის ტერიტორიაზე გამორთეთო ფორტუნა პლუსიო. და ძირს რომ ეძახით ძალიან გწოთ. და რა თქმა უნდა, რაც თავია, ჩვენ მათ ტურისტებს შეგვიძლია ვაჩვენოთ უხორთუმო სტილო, რომელმაც ჩიმშილისაგან ხორთუმი შეჭამა. ნახეთ ალბათ ის სიუჟეტი, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი მეტროში გავიდა კიდევ ერთხელ და იქ მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მამაჩემს მობილური მოპარესო. ალბათ თავის მობილურს მისცემს მამამის მიხეილ სააკაშვილი, იმიტომ რომ თვითონ მაინც რაში ჭირდება, მეტროში ხო არ იჭერს მობილური. აგრეთვე რა თქმა უნდა უნდა შევეხო იმ თემას, რომ პარლამენტმა დაიწყო მუშაობა, ახალი პარლამენტი შეუდგა მუშაობას და ნავარაუდები იყო, რომ გახსნით სხდომის დღეს უნდა ჩამოსულიყვნენ უცხოეთიდან დიპლომატიური კორპუსი და სხვადასხვა უცხოელი სტუმრები. ზოგი მათგანი ვერ ჩამოვიდა და ახლა გეტყვით რამდენიმე მათგანზე, რატომ ვერ ჩამოვიდნენ. ვერ ჩამოვიდა ცნობილი ფეხბურთელი და საზოგადო მოღვაწე ბატონი მარადონა. რომელიც ვერ ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ნარკოტიკების ზედმეტი დოზის მიღების გამო იგი საავადმყოფოში მოათავსეს და საავადმყოფოს ეზოში ახლა შეკრებილია და მის გადარჩენაზე ლოცულობს 1000 ფეხბურთის გულშემატკივარი. ვერ ჩამოვიდა ალა პუგაჩოვა, რომელმაც მიზეზად დაასახელა, რომ ცოტა ვერ ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ჩენი ქმარიო საბავშვო ბაღში არისო და ჩემ შვილს კიდე დრო არ აქვს, რომ გამოიყვანოსო და ამიტომ მე ვერ ჩამოვალ. ვერ ჩამოვიდა აგრეთვე ჯორჯ მაიკლი, იმიტომ რომ ქმარმა არ გამოუშვა. და ბოლოს ვერ ჩამოვიდა შალვა ნათელაშვილი, რომელიც იმიტომ ვერ ჩამოვიდა, რომ არსადაც არ ყოფილა წასული. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გვაქვს უკვე ახალი ჰიმნი, რომლის მუსიკას ეკუთვნის ზაქარია ფალიაშვილს და იოსებ კეჭაყმაძეს, ტექსტი ეკუთვნის აკაკი წერეთელს და გალაკტიონ ტაბიძეს, სათაური ეკუთვნის დათო მაღრაძეს. და მონოლოგის ბოლოს მინდა ისევ დაუბრუნდე იმ თემას, რომ პარლამენტმა დაიწყო მუშაობა და მინდა გითხრათ, რომ ნინო ბურჯანაძე აირჩიეს პარლამენტის თავმჯდომარედ. და რა მინდა გითხრათ, რამდენს მიაღწია ამ ქალმა რა? ქალმა პარლამენტის თავმჯდომარეობით დაიწყო და უკვე პარლამენტის თავმჯდომარე გახდა რა.